मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे ये बंधन मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन से अनजान हो मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे ये बंधन कैसी ये दीवानगी कैसा ये दीवानापन I'm